ดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่410เรื่องความอ่อนแอของเปโตร4อย่างพี่น้องครับในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่36จนถึงข้อที่38โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ายอห์นบทที่13ข้อ36ถึงข้อ38ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหนพระเยซูตรัสตอบว่าที่ซึ่งเราจะไปนั้นท่านจะตามเราไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้แต่ภายหลังท่านจะตามไปฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ว่าพระองค์เจ้าข้าเหตุใดข้าพระองค์จึงตามพระองค์ไปเดี๋ยวนี้ไม่ได้ข้าพระองค์จะสละชีวิตเพื่อพระองค์พระเยซูตรัสตอบว่าท่านจะสละชีวิตของท่านเพื่อเราหรือเราบอกความจริงแก่ท่านว่าก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธเรา3ครั้งพี่น้องครับนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอีก4วันนะครับเราจะเข้าใจถึงความล้มเหลวของเปโตรแม้ว่าเปโตรนั้นจะเป็นคนที่หวังดีเป็นคนที่ติดตามเป็นสาวกของพระเยซูมาเกือบ3ปีเต็มเปโตรก็ยังมีความผิดพลาดหลายอย่างในชีวิตของเขาที่เขาจะต้องแก้ไขเขาจะต้องกลับใจใหม่เขาจะต้องฟื้นฟูตัวเองประการแรกครับที่เราเห็นในเช้าวันนี้เปโตรนั้นเป็นคนที่ขี้โม้โอ้อวดนะครับเป็นคนที่พูดดังแล้วก็พูดเร็วเกินไปพระเจ้าของพระเจ้าในหลายๆตอนเราจะเห็นถึงนิสัยหรืออุปนิสัยบุคลิกลักษณะของเปโตรคือเขาเป็นคนใจร้อนใจเร็วเขาอยากจะทำอะไรนะครับเขาก็จะทำเขาอยากจะคิดจะพูดอะไรเขาก็คิดและเขาก็พูดบางครั้งเขาก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรเพราะว่าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูดเขาได้ยินเพราะฉะนั้นเปโตรก็ตกอยู่ในความล้มเหลวครับเพราะเหตุที่ว่าเขาเป็นคนที่ขี้คุยหรือว่าเขาเป็นคนที่คุยโม้โอ้อวดเขาเป็นคนที่พูดจังพูดเร็วเกินไปพระวจนะของพระเจ้าในตอนหนึ่งที่ยืนยันว่าเปโตรเป็นคนเช่นนี้ก็จะอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่16พระธรรมมัทธิวบทที่16ข้อ22 23นะครับเมื่อพระเยซูได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการที่พระองค์เองนั้นจะต้องทนทุกข์ทรมานจะต้องก้าวสู่ทางเดินของไม้กางเขนเปโตรเมื่อได้ยินอย่างนั้นเปโตรก็รีบฉุดมือพระเยซูหรือจับมือพระเยซูแล้วก็พูดกับพระเยซูต่างหากครับว่าขอให้การนั้นอยู่ไกลจากพระองค์เถิดพี่น้องครับเป็นความหวังดีเป็นความตั้งใจที่ดีเป็นความจริงใจแต่พระเยซูกลับหันมาบอกกับเปโตรว่าไอ้ซาตานจงไปให้พ้นไอ้ซาตานจงไปให้พ้นไอ้ซาตานจงไปให้พ้นพี่น้องครับพระเยซูตรัสคำเดียวครับแต่ผมพูด3คำ3ประโยค3ครั้งเพราะอะไรครับเพราะว่าคำนี้เนี่ยหนักหนาสาหัสมากแล้วพระเยซูไม่เพียงแต่พูดไอ้ซาตานจงไปให้พ้นนั่นหมายความว่าซาตานนั้นได้เข้ามามีส่วนในความคิดในคำพูดของเปโตรพระเยซูก็ยังตรัสต่อไปว่าเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเจ้าเป็นเครื่องกีดขวางเราเพราะเจ้าคิดอย่างคนไม่ได้คิดอย่างพระเจ้าพี่น้องครับสาวกของพระเยซูเองเปโตรซึ่งเป็นสาวกวงในเป็นสาวกเรียกว่าอัครสาวกสาวกเอกของพระเยซูเองก็อาจจะตกเป็นเครื่องมือของซาตานไปได้และในเวลานี้เห็นชัดเลยครับว่าพระเยซูพูดว่าไอ้ซาตานจงไม่ให้พ้นเพราะว่าพระเยซูรู้ว่าซาตานนั้นได้เข้ามามีส่วนในความคิดเพราะเหตุที่ว่าเปโตรนั้นเป็นคนที่ใจเร็วพูดเร็วพูดดังและขี้โม้โอ้อวดในข้อที่22นะครับได้บรรยายภาพชัดเจนว่าเปโตรนั้นจูงมือพระเยซูไปอีกแห่งหนึ่งนะครับภาษาไทยพระคัมภีร์ภาษาไทย1971บอกว่าเอามือจับพระองค์และทูลท้วงพระองค์แล้วก็พูดบอกว่าขอให้การนั้นอยู่ห่างไกลพระองค์เถิดพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เปโตรพกพาเอาความจริงใจนะครับที่ใช้ไม่ได้มีตัวอย่างนึงครับในยอห์นบทที่13ข้อ36ซึ่งเราได้อ่านไปในวันนี้แสดงถึงความเรียกว่า over confident ก็คือเป็นความมั่นใจจนเกินไปเปโตรถึงขนาดพูดว่าข้าพเจ้ายอมสละชีวิตเพื่อพระเจ้าเพื่อพระองค์ได้พี่น้องครับเปโตรนั้นไม่ได้เข้าใจสิ่งที่เขาพูดและเขาไม่รู้ว่าพระเยซูจะต้องเดินไปในทางที่ทุกข์ทรมานสาหัสขนาดไหนเขาอาจจะมีความหวังดีอย่างแรงกล้าครับมีความปรารถนาดีแต่แท้ที่จริงแล้วกำลังตกเป็นเครื่องมือของมารซาตานครับบทเรียนจากชีวิตของเปโตรในเช้าวันนี้นะครับบทเรียนแรกก็คือว่าเราจะต้องไม่ขี้โม้โอ้อวดเราจะต้องไม่คิดเสียงดังและพูดเร็วพี่น้องครับบทเรียนที่สองก็คือเราเอาความจริงใจเป็นที่ตั้งไม่ได้ครับเริ่มต้นอาจจะมีความจริงใจเป็นที่ตั้งแต่วิธีการนั้นต้องถูกต้องและความจริงใจนั้นจะเป็นแรงเสริมครับเป็นตัวเสริมต้องเอาความถูกต้องถูกน้ำพระทัยต่างหากครับให้มาก่อนเพราะฉะนั้นเอาความจริงใจความหวังดีเป็นตัวตัดสินที่ให้คนทำได้หรือทำไม่ได้หรือควรทำไม่ควรทำนั้นไม่จริงเสมอไปไม่ถูกต้องเสมอไปเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาความถูกพระทัยพระเจ้าถูกน้ำพระทัยของพระองค์อยู่ในการทรงนำของพระเจ้าทูลขอสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อแผนการของพระองค์จะสำเร็จต่างหากครับต้องมาก่อนพี่น้องครับในลูกาบทที่22ข้อ31และ32เราจะเห็นว่าสิ่งที่พระเยซูทรงกระทำกับซีโมนนะครับสืบเนื่องจากพระคัมภีร์ตอนมัทธิวบทที่16ที่พูดถึงไอ้ซาตานจงไปให้พ้นนะครับลูกาบทที่22ข้อ31ได้กล่าวถึงพระเยซูได้พูดกับซีโมนเปโตรนะครับโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าซีโมนซีโมนเอ๋ยดูเถิดซาตานได้ขอพวกท่านไว้เพื่อจะฝัดร่อนเหมือนฝัดข้าวสาลีแต่เราได้อธิษฐานเผื่อพวกท่านเผื่อตัวท่านเพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ขาดและเมื่อท่านได้หันกลับแล้วจงชูกำลังพี่น้องทั้งหลายของท่านพี่น้องครับจากตรงนี้นี่เองเราจะเห็นว่าเปโตรก็พูดต่อครับพูดต่อด้วยความมั่นใจพูดต่อด้วยความขี้โม้โอ้อวดเหมือนเดิมครับบอกว่าพระองค์เจ้าข้าครับองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ถึงต้องติดคุกหรือถึงความตายก็ดีพระองค์ตรัสว่าเปโตรเอ๋ยเราบอกท่านวันนี้ก่อนไก่ขันท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึง3ครั้งพี่น้องครับพระคัมภีร์ตอนนี้พูดชัดเจนว่าไงครับชัดเจนตรงกับยอห์นบทที่13ข้อ36ถึงข้อ38ในวันนี้นี่เองก็คือว่าก่อนไก่ขันเปโตรจะปฏิเสธพระเยซูถึง3ครั้งในพระธรรมลูกานะครับพระเยซูบอกวิธีแก้ครับบอกวิธีแก้ก็คือว่าเรามีอยู่4ประการครับเราจะเห็น4ประการที่นี่ประการแรกก็คือ1. อธิษฐานต่อสู้กับมารนะครับซึ่งจะเป็นหัวข้อหลักในวันพรุ่งนี้เราจะต้องเรียนแบบพระเยซูครับเพราะซาตานนั้นได้ขอหมายความว่ามีความหวังหรือตั้งความหวังไว้ที่จะผัดร่อนชีวิตของเหล่าสาวกของพระเยซูเหมือนกับผัดร่อนข้าวสาลีนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าซาตานมันขอเพื่อที่จะทำลายคนเหล่านี้เพราะมันรู้ว่าสาวกของพระองค์นั้นมีศักยภาพที่จะประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเป็นตัวช่วยที่สำคัญของพระเยซูนั่นเองอันนี้เป็นวิธีแก้ก็คือว่าต้องอธิษฐานต่อสู้กับมารครับพระเยซูอธิษฐานทูลขอพวกเขาไว้กับพระบิดาประการที่สองวิธีแก้ที่พระเยซูบอกว่าเราจะต้องยืนหยัดในความเชื่อครับไม่ใช่ดื้อด้านดันทุรังหรือเชื่อผิดหรือเชื่อตามประเพณีเชื่อตามกันมาหรือเชื่อตัวเองนะครับเชื่อในความถูกต้องที่เราคิดขึ้นมาเองหรือเชื่อในตัวของตัวเองว่าประสบการณ์ของเราที่ผ่านมานั้นหลายสิบปีถูกแต่ไม่ได้เชื่อในพระคัมภีร์ครับอันนี้เราต้องแก้ไขนะครับการยืนหยัดในความเชื่อต้องยืนหยัดอยู่บนหลักการของพระคัมภีร์ประการที่สามครับก็คือการกลับใจเราต้องกลับใจครับถ้าเราเข้าใจผิดหรือมโนไปเองหรือเราต้องตรวจสอบตัวเองอยู่เสมอครับลดอีโก้ของตัวเองลงครับฟังคนอื่นเขามากขึ้นและคิดมากขึ้นประการที่สี่ครับช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นสี่ประการนี้เป็นสี่ประการที่พระเยซู ได้กล่าวไว้ในลูกาบทที่22ข้อ31ถึงข้อ32ในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับในเช้าวันนี้พี่น้องครับ4อย่างเราพูดไปอย่างเดียวครับก็คือ4อย่างที่ทำให้เปโตรนั้นล้มเหลวในชีวิตของเขาในการติดตามพระเยซูในระยะต้นก็คือการคุยโม้โอ้อวดการพูดนะครับการพูดเสียงดังคิดเสียงดังเกินไปและก็การที่เขาใจเร็วและพูดเร็วขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะรับบทเรียนในวันนี้คือเราจะต้องไม่เป็นคนที่คุยโม้โอ้อวดครับและเราจะต้องอย่าเอาความจริงใจมาเป็นที่ตั้งอย่างเดียวเอาความหวังดีมาเป็นที่ตั้งอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องเอาความถูกต้องเอาสิ่งที่อยู่ในแผนการของพระเจ้าทูลขอและแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ในการกระทำสิ่งต่างๆอาเมน